likambo na ngai mobali na kolingaka na kotindaka bakoyebisa ye akondima te va bandeko nakei kotala ye na bangi mpe kokita oya mobali kitoko tamwa loposo sembesembe bandeko elongi ekongala mosika ginyo lelo nakangi motema nalingi ye na bolingo lisolo tosololaki na kopo na mesa alima e nabangaki mingi oyo mobali kitoko pamwa apesi ngai malade nanyabota yedi ye linganga tolingana tosololaki na kopo na mesa nabangaki mingi oyo mobali kitoko kamwa apesi ngai malade nanyabota yedi ye linganga tolingana angai mobali oyo nakokupela yeba mwasi na ye akonda zuwa angai nakonuka abalanga yeba azali na mwasi na ye kabaze angai mobali apasola ngai motema okoluka matata mwasi keba angai mobali apesi ngai liboma tokoyebisa ye ayeba yo angai nakonuka mobali akofolenga okoluka makambo mibali ya bato angai nzela ya ndako na ye na makolo bongo pase mibali pase bongo pase mibali pase bongo pase mibali pase bongo pase mibali pase Chopin, Chopin, Chopin, Chopin, Chopin, Chopin, Chopin,